σχεδιάζουμε μια νομοθετική ρύθμιση, ναι, μια πρωτοβουλία, μια μεταρρύθμιση, ναι, όπου τελικά θα έχουμε, θα πετύχουμε μόνιμα χαμηλές τιμές στο ράφι. Αυτό που λέμε κάθε μέρα χαμηλή τιμή, το λεγόμενο everyday low price που λένε στο εξωτερικό. Κάθε μέρα χαμηλή τιμή, το λεγόμενο everyday low price που λένε στο εξωτερικό. Πολύ ευχάριστο αυτό. Το λεγόμενο everyday low price που λένε στο εξωτερικό. Το λεγόμενο everyday μαλακία. Everyday μαλακία. Το λεγόμενο everyday μαλακία. Everyday μαλακία. Είναι ο κύριος Κρέκας, ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, ο οποίος μας αναλύει τι ακριβώς θα κάνουν στα σούπερ μάρκετ, στα ράφια των σούπερ μάρκετ, και θα καταφέρουν αυτό που, όπως το λένε στο εξωτερικό, κάθε μέρα χαμηλή τιμή. Οπότε θα πηγαίνετε κάθε μέρα χαμηλή τιμή, την επόμενη θα είναι πιο χαμηλή, πιο χαμηλή, στο τέλος θα εξαφανιστούν οι τιμές, θα γίνουμε πλούσιοι. Όλο αυτό το εμπλουτίσαμε, γιατί το everyday που λέει ο Κρέκας έχει εδώ στην Ελλάδα υποθεί με άλλο τρόπο. Βάλαμε λοιπόν τον άλλο τρόπο για να είμαστε πιο to the point, όπως λέμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα, και αυτό που λέει ο Κρέκας είναι στο πλαίσιο του πολέμου που κάνουμε στις πολυεθνικές εδώ και 2-3 εβδομάδες για τις τιμές πάντα και για το καλό του ελληνικού λαού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είχε ξεκινήσει και το συμπληρώσαμε και αυτό. Και αν χρειαστεί να τα βάλουμε και με πολυεθνικούς κολοσσούς, θα το κάνουμε. Γιατί αυτοί ουσιαστικά πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε άλλες αγορές. Κάντε λίγο υπομονή και θα δείτε everyday μαλακία. Everyday μαλακία. Άρα πάντα η γλώσσα της δεξιάς ιδεολογικά είναι πιο εύκολος. Ο αγαπημένος τσακαλώτος, ο οποίος μπορεί να έφυγε αλλά παραμένει στη Βουλή, μπορεί να έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει στη Βουλή και μας διατύπωσε εδώ ποια είναι η γλώσσα της δεξιάς, ότι είναι πιο εύκολος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο πριν για τις πολυεθνικές, έτσι να μπούμε με το κομβικό θέμα των ημερών που είναι η ακρίβεια, ράφια σούπερ μάρκετ, το 5%, οι καρτελίτσες και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που θα είναι everyday low price, όπως λέει ο κύριος Κρέκας, κάθε μέρα. Αυτό που είπε ο δικός μας εδώ, που το έχει πει σαν ύποπτο χρόνο, θα μείνουμε στο κλίμα τσακαλώτου. Έχει φύγει βέβαια, αλλά λίγο πριν, μέχρι προχθές, ήταν μαζί στον ΣΥΡΙΖΑ με τους υπόλοιπους και κυρίως μαζί με την Τζάκρη. Η Τζάκρη λοιπόν μίλησε, ξέρουμε όλη την κυρία Τζάκρη, στηρίζει Κασελάκη, είναι στην ηγετική ομάδα πια του κόμματος. Η κυρία Τζάκρη λοιπόν μίλησε και καταφέρθηκε και κατά του ΚΚΕ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υποκριτικά, παρά το γεγονός δηλαδή ότι λέει ότι τιμά τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, θέλει να σβήσει ένα πολύ σημαντικό πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής για ευνόητους λόγους. Μας προκαλεί όμως απορία πώς το ΚΚΕ, που θέλει να γίνει δεκανίκη της κυβέρνησης για το θέμα αυτό, καταθέτοντας το αίτημα για μια γενικόλογη εξεταστική που ξεκινάει από το 1997, όταν υπάρχουν αυτές οι σοβαρές ενδείξεις ευθυνών για κακοκαιρματικές πράξεις του πρώην Υπουργού Μεταφορών. Ναι, να μπουν και του πρώην Υπουργού Μεταφορών, αλλά να δούμε τι γίνεται και με τους πιο πρώην Υπουργούς Μεταφορών, γιατί όπως ξέρουμε στην Ελλάδα δεν συμβαίνει κάτι μέσα σε 2 χρόνια. Στην Ελλάδα ό,τι έχει αποφασιστεί, ό,τι έχει γίνει, ό,τι έχει χτιστεί θέλει χρόνια και περνάει από τη μία κυβέρνηση στην άλλη. Εδώ αναφέρεται στην πρόταση του ΚΚΕ για την σύσταση προανακριτική στη Βουλή για το ατύχημα, δυστύχημα, τον έγκλημα των Τεμπών. Το ΚΚΕ ζητάει να διερευνηθούν οι ευθύνες όλων των υπουργών, γιατί αυτό έχει μια συνέχεια. Δεν μπορείς να φωτίσεις μόνο μία στιγμή. Η Τζάκρη και πολλοί άλλοι θεωρούν ότι αυτό είναι μια εξυπηρέτηση προς τη Νέα Δημοκρατία, ότι και καλά δεν θα αναδειχθούν οι ευθύνες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και θα μπλέξουμε με τις ευθύνες των υπολείπων. Όποιος είναι στοιχειωδός, λογικός και κατοικεί σε αυτόν τον τόπο, ξέρει αυτό ακριβώς, ότι η μια απόφαση, μια ανάθεση σε εταιρεία ή οτιδήποτε δεν προλαβαίνει να γίνει μέσα σε 4 χρόνια. Χρειάζονται περισσότερες τετραετίες, άρα οι ευθύνες είναι περισσότερων και πρέπει να αναδειχθούν όλων οι ευθύνες, όχι μόνο ενός. Ενοχλεί αυτό τους προηγούμενους, γιατί έχουν κάνει και οι ίδιοι γκάφα, έχουν και οι ίδιοι βαμμένοι τα χέρια τους, βαμμένα τα χέρια τους με αίμα, οπότε δεν θέλουν καθόλου να συμβεί αυτό. Και βγαίνει η Τζάκρη και λέει αυτό για το κουκουέ. Χρησιμοποιεί τη λέξη δεκανίκη. Ποιος, η Τζάκρη, που έχει ψηφίσει τρία μνημόνια μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, έχει συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, θυμόμαστε εκείνες τις κυβερνήσεις Παπαδήμου και λοιπόν. Έχει ψηφίσει ως αντιπολίτευση τα τελευταία χρόνια το 60% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, για να μην πω ότι έχει στήριξει και Καμένο που ήταν Νέα Δημοκρατία και. Έχουμε να θυμόμαστε πάρα πολλά. Μιλούν αυτοί οι τύποι κολοτούμπες και πιάνουν στο στόμα τους κάποιον που μπορείς να του πεις πάρα πολλά εκτός από το ότι έχει κάνει κολοτούμπες. Το Πασόκ, κύριε Παπαγρηγορίου, έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια που κυβέρνησε τη χώρα. Αλλά την πλήρωσε. Έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια που κυβέρνησε τη χώρα και βρίσκεται στο πολιτικό σκηνικό. Γιατί το Πασόκ δεν είναι μια, αν θέλετε, τυχοδιοικητική δύναμη που σε μια τυχαία εκλογική αναμέτρηση συγκεντρώσει 16%. Υπάρχει από το 1981, έχει συμβάλει στην ευημερία του ελληνικού λαού. Και ο τυχοδιοκτισμός, ο σημερινός και ο λαϊκισμός του ΣΥΡΙΖΑ μας οδηγεί απευθείας στη δραχμή και πρέπει να το ομολογήσετε αυτό κάποια στιγμή. Όταν του δόθηκε η ευκαιρία να θέσει στην πράξη και να εφαρμόσει όλα αυτά τα εφάνταστα τα οποία έλεγαν για τα μπαούλα των καταθέσεων που υπάρχουν στις τράπεζες, έτσι για το φοβερό πρόγραμμά του, το να παίρνουμε 100 ευρώ το μήνα από όλους τους πολίτες που έχουν εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ. Πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα? Σήμερα. Που είναι ο Βάγκνερ σήμερα, που είναι ο Πουτσίνη σήμερα. Εδώ η κυρία Τζάκρη από παλιές καλές εποχές, όταν ήταν Πασόκ, όταν στήριζε Πασόκ, όταν τάχωνε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τότε τι πιο δεκανική ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς. Βρείτε τα, γιατί έχει κάνει και πάρα πολλά. Είναι από τους λίγους βουλευτές που έχουν ψηφίσει και τα τρία μνημόνια. Αυτή ο Άδωνης και κάποιοι ακόμα μετρημένοι, δεν είναι πάρα πολλοί, για τα τρία μνημόνια. Για τα τρία μνημόνια. Η κυρία Τζάκρη κάποια στιγμή είδε το φως, έφυγε από το Πασόκ που ήταν κακό και πήγε να βρει τον μεγάλο σοσιαλιστή ηγέτη. Κοιτάξτε λιγάκι. Ο κόσμος έφυγε από το Πασόκ, που δεν υφίσταται πλέον Πασόκ, υφίσταται Κινάλ, και έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη στον Αλέξη Τσίπρα ως γνήσιο σοσιαλιστή ηγέτη. Στον Αλέξη Τσίπρα ως γνήσιο σοσιαλιστή ηγέτη. Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός. Θα ξεράσω τώρα. Αυτή είναι η Πόπη, η Πόπη Τσαπανίδου. Έχουμε χάσει την Πόπη Τσαπανίδου. Την είχαμε στη δημοσιογραφία. Έμπλεξε με την πολιτική στο καλύτερο timing. Πολύ τυχερή. Έμεινε στην ιστορία με εκείνο το «Έλα πρόεδρε με φόρα». Έγραψε αυτό και το εκτίμησε και ο λαός. Και από τότε χάθηκε και από τη δημοσιογραφία. Όποιος έμπλεξε με εκείνο το ΣΥΡΙΖΑ έχει καταστραφεί. Ο Μαρατζίδης, ο καημένος, τόση προσπάθεια. Χάθηκε και αυτός όπως χάθηκε και ο Τσίπρας. Εδώ λοιπόν ακούσαμε την Τζάκρη να μας μιλάει για τον σοσιαλιστή ηγέτη, έτσι τον έβλεπε Αλέξη Τσίπρα. Ο Τσακαλώτος σε μια συνέντευξή του χθες για να την πει στον Κασελάκη χρησιμοποιεί, επικαλείται τα χαρίσματα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι προφανές ότι ο κύριος Κασελάκης, κατά τη δική μου άποψη, συνεχίζει την πολιτική του Αλέξη Τσίπρα προς το κέντρο, χωρίς πολλά από τα χαρίσματα του Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών. Όχι αφορισμούς. Οι αφορισμοί, κύριε Μητσοτάκη, αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα. Το μεσαίωνα. Χωρίς πολλά από τα χαρίσματα του Αλέξη Τσίπρα. Το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Είναι ένα πρόβλημα καθολικό. Γι' αυτό και ήρθε και ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας. Και δεν οδηγηθήκαμε σε δηλώσεις και ανακοινώσεις που εκτίθουν τη χώρα μας διεθνώς. Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλήνη, η Λέσβος. Χωρίς πολλά από τα χαρίσματα του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε ανοιχτοί, διάτρετοι. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε ανοιχτοί, διάτρετοι. Εδώ είναι μια μεγάλη αλήθεια. Διαφανής θέλει να πει, αλλά από λάθος, άγνοια, αγραμματοσύνη, είπε διάτρετη. Αυτό ακριβώς είναι. Έτσι, όπως ήρθε ο Κασελάκης, πήρε το κόμμα, αποδεικνύει ότι είναι διάτρετη. Μερικά από τα χαρίσματα του Αλέξη Τσίπρα ακούσαμε εδώ, του μεγάλου σοσιαλιστή ηγέτη. Εδώ συμφωνεί και η Τζάκρη και ο Τσακαλώτος. Ένα από τα χαρίσματα είναι αυτό που έλεγε ότι είναι καθολικό πρόβλημα το μεταναστευτικό. Γι' αυτό ήρθε και ο Πάπας των Καθολικών. Πολύ λογικό και πολύ ωραίο. Και ότι όλο αυτό το θέμα αφορά έναν άλλο μεσαίωνα. Έναν άλλον αιώνα. Ποιον το μεσαίωνα. Πολύ απλή σκέψη του Αλέξη Τσίπρα. Όντως χαρίσματα. Και πάνω απ' όλα σοσιαλιστής. Ηγέτης. Ο Τσακαλώτος δεν είπε μόνο αυτά. Μίλησε και για τις συνεργασίες. Και επειδή είναι ο ηγέτης των 53, είναι της ομπρέλας, είναι η αριστερή πλευρά υποτίθεται του ΣΥΡΙΖΑ, ήτανε, δεν είναι πια, μίλησε εδώ, απαντάει σε ερώτηση για το αν θα συνεργαστούν με το ΠΑΣΟΚ. Η αριστερά που αντιπροσωπεύεται από τον κόσμο που φεύγει και μπορεί να φύγει δεν είναι αντίον τους συμμαχίες. Στο πρόγραμμά μας εμείς πάντα στηρίζαμε το κόκκινο-κόκκινο-πράσινο που ήταν η συμμαχία και η συνεργασία σοσιαλδημοκρατών, αριστερών και πρασίνων. Αυτό παραμένει. Αυτό εννοείται ότι πρέπει η ριζοσπαστική, ανωτική, οικολογική αριστερά να συζητάει με όλο τον κόσμο. Άρα και με τον ΠΑΣΟΚ. Ναι. Είναι το μέρος του κόκκινο-κόκκινο-πράσινο. Πάμε στο 6-6. Βέβαια θα βοηθήσει αν το ΠΑΣΟΚ έχει πιο ξεκάθαρη θέση. Πώς αποκλίνεται από τη νεοφιλελεύθερη συνένεση. Καλό είναι αυτή την ξεκάθαρη θέση για το πώς αποκλίνεται κάποιος από την φιλελεύθερη αντίληψη να μας τη διευκρινίσουν και αυτοί οι αριστεροί, γιατί αυτοί φέραν τα φανς. Αυτός που μιλάει τώρα εδώ, που ρωτάει αν το ΠΑΣΟΚ θα αποκλειστεί, αποκλίνεται, δεν ξέρω τι ρήμα είναι, θα αποκλεινωθεί από την νεοφιλελεύθερη αντίληψη. Και ο ίδιος πώς ακριβώς όλο αυτό το εννόησε και το εννοούσε και το έχει στο μυαλό του όταν ήταν και υπουργός της κυβερνήσεως του μεγάλου σοσιαλιστή ηγέτη με τα πολλά χαρίσματα. Ο Τσακαλώτος λοιπόν τα λέει αυτά και τα είχε πει και παλιότερα και είχε μπλέξει τότε τα χρώματα και τώρα το έκανε κόκκινο, πράσινο, τα βάζει όλα μέσα, ακόμη και το ΠΑΣΟΚ, στο κόκκινο προφανώς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όμως είναι διαφορετικό το δικό μας αυτό το σχέδιο? Τι σημαίνει όταν λέμε ότι είναι ολιστικό? Κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο, κόκκινο, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Αυτό εννοούμε εμείς ένα ολιστικό σχέδιο. Κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο, κόκκινο. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο. Καραβάκια στο ταξίδι δεν με παίρνετε καλέ. Άντε καλέ. Δεν με παίρνετε καλέ. Πίσαμε το γαλαξίδι δεν με παίρνετε καλέ. Ένα και δύο μετρά τα κύματα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Έγια μόλα, έγια μέσα. Ποιος θα με φέρει κοντά σου, καρδούλα μου? Ποιος, αυτός. Ένα, μηδέν. Και στην αγκαλιά σου μέσα. Ένα, δύο, πέντε. Και δύο σου στέλνω μηνύματα. Ναι, και το σταυρό. Πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Καραβάκια στο ταξίδι δεν με παίρνετε καλέ. Θα σεβαστούμε στο ακέραιο την εντολή την οποία μας έδωσε ο ελληνικός λαός στις κάλπες του Ιουνίου και θα γαμίσουμε με το παραπάνω την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Ένα και δύο μετράω τα μνημόνια. Για μόλα, για λέξα. Ποιος θα με φέρει? Ποιος, αυτός. 2-0. Και στην αγκαλιά σου μέσα. Ένα και δύο σου στέλνω μηνύματα. Ναι, και το σταυρό μου κάνω. Σας το κομπιούτερ, παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε να κάνω το σταυρό μου. Αν δεν με πάρεις κοντά σου, καρδούλα μου, να το ξέρεις θα πεθάνω. Πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Καραβάκια στο σιγά τα αίματα καλέ. Ευχαριστούμε μεγάλε σοσιαλιστή ηγέτη με τα πολλά χαρίσματα. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός, εμείς δεν τον ξεχνάμε. Μπορεί ο ίδιος να έχει χαθεί, αλλά εμείς εδώ δεν τον ξεχνάμε. Έχουμε περάσει πολύ καλά τα πέντε χρόνια, τα τέσσερα, τεσσεράμιση που ήταν η κυβέρνηση. Τα τέσσερα της αντιπολίτευσης στο τέλος, εκεί πια, είχε δράση, είχε τέτοια δράση, ρωμαλαία δράση. Όπου τον έβρισκες στη Βουλή να χτυπάει το χέρι, να θέτει ερωτήματα. Πολύ δραστήριος, πάρα πολύ δραστήριος. Και τα πρώιμα χρόνια, όταν είχε βγει πρόεδρος, μέχρι να γίνει πρωθυπουργός, με όλη αυτή την παπάντζα του ΣΥΡΙΖΑ που έταζε στον κόσμο, νταούλια, μέρα μεσημέρι, όχι μνημόνια και άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Οπότε εμείς τον θυμόμαστε, δεν είμαστε αγνώμονες, σαν μερικούς τύπου Τσακαλώτων, Σκουρλέτιδων, Φίλιδων, Βούτσιδων. Και λοιπόν άλλων αριστερών συντρόφων, μην τα ξεχνάμε αυτά. Να επανέλθουμε γιατί όλο αυτό που κάνει η κυβέρνηση, να επανέλθουμε στα κυβερνητικά, κωδικοποιείται σε ελάχιστες λέξεις. Από παντού ακούγεται ένα βοητό. Από παντού ακούγονται τρεις λέξεις. Everyday μαλακία! Everyday μαλακία! Ακούγονται τρεις λέξεις. Everyday μαλακία! Everyday μαλακία! Lo que te chago especial, de este cachorrito ya bailaba esca. Escuchando su chaleco y su forma de andar. No está domesticado, es un gato esca. Κάθε μέρα χαμηλή τιμή, το λεγόμενο everyday low price που λένε στο εξωτερικό. Το λεγόμενο everyday μαλακία! Everyday μαλακία! Που λένε στο εξωτερικό. Αυτή είναι η ΕΣΚΑΠΕ, αγαπημένη μας η Ισπανή, με άποψη, συγκρότημα, οι οποίοι έδωσαν χτες μια συναυλία πολύ μεγάλη στην Χιλή και μπροστά το κοινό μια τεράστια παλαιστινιακή σημαία και φωνάζανε συνθήματα, τραγουδούσανε και τα ίδια τα μέλη του συγκροτήματος, τα μπλουζάκια που φορούσαν ήταν τα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας, το πράσινο, το λευκό, το μαύρο και το κόκκινο, γι' αυτό και τους βάλαμε κι εμείς σήμερα. Την Κυριακή έγινε εδώ μαραθώνιος, όπως όλοι γνωρίζουμε, αλλά γίνανε και διαμαρτυρίες προς την Ισραηλινή πρεσβεία. Σχεδόν καθημερινά έχουμε κάποιες πορείες, συγκεντρώσεις, μικρές, μεγάλες ομάδες. Γίνονται διαμαρτυρίες και στη δικιά μας πόλη και στις πρωτεύουσες, όλες τις μεγάλες του κόσμου, του πλανήτη, παντού, βόρειο και νότιο ημισφαίριο. Και είναι τεράστιες αυτές οι συγκεντρώσεις. Οι δικές μας είναι στα δικά μας δεδομένα. Του εξωτερικού είναι πραγματικά τεράστιες. Εκεί λοιπόν, όπως είπαμε και χτες, κρίθηκαν ένοχοι και προσήχθησαν η κόρη και ο σύζυγος της Ελένης Γερασιμίδου. Οι ηθοποιοί, είναι ηθοποιοί και οι δύο, ο Αντώνης Ξένος και η κόρη του Αγγελική Ξένου, επειδή σήκωσαν την παλαιστινιακή σημαία στην Ελλάδα αυτά, στην Αθήνα του 2023, τρεις μέρες πριν το Πολυτεχνείο. Θα ακούσουμε τι δήλωσαν ο Αντώνης Ξένος και η Αγγελική Ξένου. Ναι, αντί να είμαστε στη Γάζα, βρεθήκαμε στη Γάδα. Περνώντας από την πρεσβεία του Ισραήλ, υψώσαμε την παλαιστινιακή σημαία. Μετά από λίγα λεπτά, στην Πανόρμου ήμασταν, στο τέλος κοντά στην Αλεξάνδρας. Ακούσαμε μια δειλή σιρήνα, λέμε τι έγινε. Είχε πάρα πολύ κίνηση γιατί ήταν κλειστοί οι δρόμοι και εξαιτίας του μαραθωνίου. Και μόλις φτάσαμε λίγο πριν την Γαδά, μας σταματήσανε, μας είπανε μπορείτε να κάνετε λίγο στην άκρη και εκεί ζητήσαν την ταυτότητά μου. Λέω για ποιο λόγο πήρατε την ταυτότητά μου, μια εξακρίβωση στοιχείων. Σηκώσατε την σημαία της Παλαιστίνης, λέω βεβαίως. Δεν το αρνήθηκα. Ούτε βόμβες λέω έχουμε μαζί μας, ούτε τρομοκράτες είμαστε. Δηλώνουμε όπως κάνει όλος ο ελληνικός λαός την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό. Ανεβήκαμε στον πέμπτο όροφο. Έγινε αυτή η τυπική διαδικασία της εξακρίβωσης των στοιχείων, διαστάβρωσης στοιχείων και μας αφήσανε μετά από κάποια ώρα. Διαπίστωσαν ότι είμαστε οι μεδαποί. Δεν σας έδωσαν κάποια αιτιολογία για την προσαγωγή σας. Μας το είπαν. Ήταν προκλητικό γιατί φέρνει το κράτος μας σε δύσκολη θέση με το κράτος του Ισραήλ. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτό το πράγμα. Βέβαια, να πούμε ότι περίπου 20 άτομα παλαιστινιακής καταγωγής ήταν εκεί. Όσο μίλησα δηλαδή με έναν άνθρωπο, αυτόν και κάποιους από το στάδιο ή από το Σύνταγμα. Επειδή κράτησαν την Παλαιστινιακή σημαία έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία και επειδή κοίταξαν την Ισραηλινή πρεσβεία, απαγορεύεται. Αυτό το βίντεο μεταδόθηκε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου, όπου καλεσμένος είναι ο αναλυτής αστυνομίας, έτσι λανσάρεται πια, ο Μπαλάσκας. Και ρωτάνε λοιπόν, ρωτάει εκεί το πάνελ τον Μπαλάσκα, ο οποίος δεν είναι απλός συνδικαλιστής, δεν ξέρω και τι ρόλο έχει, αλλά εκφράζει το Υπουργείο, όπως όλοι οι συνδικαλιστές αστυνομικοί όταν βγαίνουν στα πρωινάδικα, εκφράζουν την άποψη του Υπουργείου. Εκεί λοιπόν ο Μπαλάσκας μας ανέλησε για ποιο λόγο έγινε η προσαγωγή. Δεν πρέπει κανείς να ξεχνάει ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ και η Παλαιστίνη είναι σε πόλεμο. Αυτή τη στιγμή πολλοί αστυνομικοί είναι γύρω-γύρω από την πρεσβεία του Ισραήλ και εντοπίζονται όλοι όσοι προβαίνουν έστω και σε μία απλή διαμαρτυρία και πρέπει να ελέγχονται διότι είναι πολύ τεταμένα τα πράγματα. Όλο αυτό πήρε μία ώρα, είναι όλο σύνομο. Υπήρξε προσαγωγή και όχι σύλληψη. Έγινε ταυτοποίηση των στοιχείων, μήπως και βρεθεί κάποιος, γιατί δεν γνώριζαμε τι μπορεί να είναι ο καθένας. Δώσανε ταυτότητα. Δώσανε ταυτότητα. Για ποιο λόγο να τους πάτε στην αστυνομία, δεν γνωρίζει. Έλεγε, Αντώνης, ξέρω. Δεν ήταν θέμα η προσαγωγή μόνο των στοιχείων ταυτότητας, όπως συμβαίνει σε εμάς. Ήταν το ότι πέρασαν έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία. Κοντοστάθηκαν με παλαιστινιακές σημαίες και θα πρέπει να εξακριβωθεί οτιδήποτε μπορεί να, πώς να το πω, να είναι μεμπτό από την πλευρά της ασφάλειας, της κρατικής ασφάλειας και μετά οι πολίτες βεβαίως απελευθερώνονται, δεν συλλαμβάνονται καν. Μάλιστα. Δηλαδή όποιος περνάει έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ και την πρεσβεία της Παλαιστινής και κοντοστέκεται, φωνάζει, ανεβάζει σημαίες ή οτιδήποτε θα γίνεται. Ευχαριστούμε κύριε Μπαλάσκα. Όποιος περνάει απ' έξω και έχει σημαία και φυσίας είναι η πρεσβεία του Ισραήλ. Οι Παλαιστίνες δεν θυμάμαι που είναι, νομίζω πιο πάνω. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει λόγος να πάει κανείς στην Παλαιστίνη παρά μόνο για να διαδηλώσει αλληλεγγύη και να δηλώσει αλληλεγγύη. Τους άλλους δεν γουστάρουν. Τους άλλους θέλουν να πιάσουν. Όποιον έχει Παλαιστινιακή σημαία, όποιος σκέφτεται τη σφαγή που γίνεται κάτω στη Γάζα αυτή τη στιγμή, την εθνοκάθαρση, τη γενοκτονία. Κάθε μέρα οι εικόνες που έρχονται, οι ειδήσεις που έρχονται, τα νέα που έρχονται είναι τραγικά. Αυτά δεν θέλουν εδώ και νομίζουν οι ανόητοι για άλλη μια φορά ότι με αυτά τα κωμικά που κάνουν το φρόνημα αυτού του λαού και των άλλων λαών θα μπορούν να το ελέγξουν τόσο λίγοι, τόσο αστείοι όπως κάθε φορά. Δώσει ο ύμνος της Παλαιστίνης, όπως τον είχε δώσει ο Μίκης Θοδωράκης όταν τον είχαν ζητήσει. Εμείς το βράδυ στην Ηλιούπολη, πλατεία τέχνης, είναι ο φορέας που διοργανώνει συναυλία εκδήλωση αυτή την Τρίτη. 6 ώρα ανοίγουν οι πύλες, 6:30 είναι η παράσταση. Απλά θέλουμε να γράψουμε μέλη για αυτό το μισάωρο. Με αφορμή την εξέγερση του Πολυτεχνείου, τα 50 χρόνια που συμπληρώνονται μεθαύριο. Ήδη σαν σήμερα το 1973, 50 χρόνια πριν, τέτοιες ώρες, είχε αρχίσει η κατάληψη. Είχε πάει ένας χουντικός υπουργός μπας και κατευνάσει τα πνεύματα. Δεν κατάφερε τίποτα και κλείσαν οι πόρτες και ξεκίνησε η κατάληψη. 3 μέρες πριν, από τη 14η Νοεμβρίου του 1973, και όλο αυτό κορυφώθηκε. Ήταν ακριβώς Τρίτη, όπως και τότε, γιατί φέτος συμπίπτουν οι μέρες. Ακριβώς. Εμείς λοιπόν σήμερα, πρώτη μέρα των γεγονότων τότε, έχουμε την συναυλία. Αφιέρωμα στο Πολυτεχνείο, στην επέτειο, στην εξέγερση, στα μηνύματά του που είναι τόσο φρέσκα και τόσο διαχρονικά, αλλά και στο μακελιό που γίνεται στην Παλαιστίνη. Στο δίκαιο αυτού του λαού για ψωμί, για παιδεία, για ελευθερία, για υγεία, γιατί του γκρεμίζουν και μου βομβαρδίζουν τα νοσοκομεία, και για πατρίδα που είναι το βασικό. Ξεκινάμε λοιπόν 6.30. Θα είναι μαζί μας ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, γνωστός τραγουδιστής. Θα είναι η Ασπασία Στρατηγού, οι έκτακτες συμμετοχές είναι αυτή. Η Ιωάννα Σαμπαϊντά και όλοι οι μαθητές του εργαστηρίου τραγουδιού που εδρεύει στην Ηλιούπολη, λόγο φωνής. Τα κείμενα τα έχω κάνει εγώ. Η επιμέλεια είναι μαζί με τον Φίλιππο Πασαλίδη που έχει και το λόγο φωνής. Δεν θα ξαναπώ τα ονόματα, τα είπα χτες. Θα έχουμε όμως και τους μικρούς μας φίλους που μας θυμούν που έρχονται. Ο Κωνσταντίνος Ανιφαντάκης, Λύρα, 8 ετών. Ο Δημήτρης Ανιφαντάκης, Μαντολίνο, 10 ετών. Θα παίξουν εκεί σε μια έκτακτη συμμετοχή και αυτοί. Σας περιμένουμε, είναι ελεύθερη η είσοδος στο Δημαρχείο της Ηλιούπολης, από κάτω έχει θέατρο, την αίθουσα Μίκης Θεοδωράκης, από τις 6, 6.30 και μετά. Λάος τώρα, μέρος Α, ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, πατάει και το κουμπί, κολλάμε και στις πρώτες διαφημίσεις. Έλα μωρή λουλούγα, γαμώ το κερατό μου. Δεν μιλάς ωραία, δεν μιλάς ωραία. Θα χάνω και το λαό τώρα για να σε επιτυχαίνω, γιατί στις διαφημίσεις δεν μου το σηκώνεις. Δεν το χαριολάκησε ρε. Έτυχε. Να σου πω, εσύ, αυτοί οι αριστεροί δημοκράτες στο ΣΥΡΙΖΑ που βάλαν δημοκρατικά τον κόσμο να εκλέξει αρχηγό, διαφωνήσανε με τις επιλογές του κόσμου που υποτίθεται ότι για μας ενδιαφέρονται και για μας πολεμάνε. Ναι, επίσης διαφωνήσανε με το ότι ο κόσμος δεν τους έβγαλε κυβέρνηση. Δεν συμφωνούν με αυτήν την εξέλιξη. Θα γίνει κυβέρνηση μόνοι τους. Και ποιος έβγε πρώτος, ο Τζουβά. Δήλωσα την αποχώρησή μου από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αφήστε με να πάει να μην ρολάει! Ο Τζουμάνγκα. Ναι. Αυτός είναι ένα καρτούν κορεάτικο. Τζουμάνγκα τα λεγόμενα. Ρε φίλε, ναι, και πού θα πάει τώρα ο Τζουμάνγκα? Στη ζωήτσα, δεν ξέρω. Μην μείνει άστεγος και χάσει η πολιτική, αυτό φοβάμαι. Κάτι πάω από μακριά. Ποιο θα χάσει, ρε φίλε. Θα θέλουν αυτά τα σούργελα, ρε φίλε. Αφού του επιλέγουμε. Ακούμε Τζουμάνγκα και θυμόμαστε Πολυτεχνείο τώρα, δεν κάνει ο Αυτά είναι που είναι εδώ. Πέσει γέλιο. Να σου πω, το αγόρι μέσα τι πέρασε κρυπούλα, το ακούω λίγο μορακνιασμένο. Τον άρπαξε λίγο, ναι. Να προσέχει τη λακκού. Και τους πούσες στην ψυχή, έτσι. Έλα, γεια. Τα κολλομέρια. Την είπε Έφη, καταδικάζω, σεξιστικό. Πάλι την είπε Έφη. Θα ήθελα για αρχή να ευχαριστήσω την Έφη για την αναφορά που μου έκανε. Όχι, ο Τσακαλώτος την είπε Έφη. Ο άλλος είναι καταδικαστέος ούτως ή άλλως. Αυτόν ακόμα η Εφούλα δεν έχει βγει να τον καταδικάζει και καταδικάζω που δεν έχει βγει να καταδικάσει. Έχει αποχωρήσει και η ομάδα της Έφης. Μισό λεπτάκι, Μωρή, εσύ έχω χάσει. Είμαι ποιον είσαι τώρα. Εγώ είμαι με το δίκιο είμαι. Ποιο είναι το δίκιο, Μωρή? Ο καθένας έχει το δίκιο του. Το δίκιο είναι ότι ψήφισε ο λαός που. Όχι ότι θέλετε εσείς, το κατάλαβες και. Με το δίκιο του αγώνα ούτε για πλάκα, κατάλαβα. Να πάει ο αγώνας, πού αγώνας, τώρα γεράσαμε. Ξέρω μωρέ τώρα ότι γεράσατε γερασμένους, σας λέει και η κοινωνία, το ξέρω ότι γεράσατε. Για σας το λέω. Ναι, καλά. Που τσακώνεσαι από το πληκτρολόγιο και από το τηλέφωνο με τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ. Ναι, όχι, εμείς κάτω είμαστε όμως στους δρόμους. Ναι, και εμείς. Δεν προφασιζόμαστε σε κομματικές διαδικασίες για να μην κάνουμε συλλαλητήρια. Δεν ξέρω αν μας είδε. Ξέρω εγώ. Ναι. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ φέτος είναι έξω από το ξενοδοχείο President. Είδες τι ωραία. Που κι αυτή είχε δεν είχε κόσμο. Κοίταξε να σου πω, πρέπει να τα λύσουμε αυτά γιατί υπάρχουν και θέματα τα οποία τα χάνουμε. Παραδείγματος χάρη, ήρθε η περίοδο. Ενώ υπάρχουν και θέματα τα οποία κερδίζετε, ξέρω εγώ. Για πες. Ναι. Και κερδίζουμε, θα κερδίσουμε, ρε. Χαλαρά. Εγώ από ομάδες είμαι αυτό που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Γιάτεκ Μοχ, το Μάντα μου Παναθηναϊκός. Και από τάσεις, μόνο τάση γέμεται όμως όλα αυτά που γίνονται. Γιατί όπως είχαν ψηφίσει παλιά στο ΣΥΡΙΖΑ, παλιά δεν υπάρχει και πολύ καιρό. Ένα είναι το κόμμα, δεν έχει ούτε τάσεις ούτε τίποτα. Αλλά αυτό το ένα είναι το κόμμα, απλά δεν λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Και κάνανε τι τέτοια. Ένα είναι το κόμμα, απλά έχει τρία γράμματα. Εσείς έχετε μπερδευτεί. Τέλος πάντων, εντάξει. Κουκουέ, γάμα το μου τη αδερφή του. Ναι, λοιπόν. Και θέλω να πω και κάτι εκεί στους συντρόφους που ορίονται ότι την ιστορία του αυτή την κάνανε κουραλόχαρτο και μα την τρίψανε στη μούρη. Εμείς τη σεβαστήκαμε, αυτοί δεν τη σεβαστήκανε. Όταν δεν σεβαστήκαμε. Αχ, δεν αντέχω που θα έχουμε και τα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Σε είχα που είχα για το Μητσοτάκι. Τώρα θα έχω και τα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αντέχω. Κατά τα άλλα, οι Ρωμά τι τραβάνε, να σου πω κάτι. Οι Ρωμά κλέβουν τα σίδερα. Δεν έχω δει κανέναν από τα χιτήρια να καταδικάζεται ποτέ. Πώς το εξηγείς αυτό? Περίεργο. Και για ένα περίεργο λόγο, οι Ρωμά κλέβουν τα σίδερα μόνο σε περιπτώσεις που υπάρχουν κενά του κράτους. Μόνο εκεί τα έχουν κλέψει. Όπου έχει κάνει μαλακία το κράτος ή θα μπορούσε να έχει μια ευθύνη, εκεί τα κλέψανε Ρωμά. Και επίσης, όταν κατηγορούμε τους Ρωμά για drugs, τα drugs ποιος τα φέρνει? Ο Μπαλαμό δεν τα φέρνει. Σιγά μην τα φέρει ο Ρωμά με τον Τάτσουν από το Αφγανιστάν. Μια χαρά βολεύει. Γεια σου, αγαπημένε. Αγαπημένε! Καλώς όρισες! Μανάρι μου, γεια! Μανάρι μου! Κύριε Μπαρμαγιάννη. Κύριε Βυσδέκη, Πορφύριε, εσείς. Πήρα για κάτι προσωπικό. Θα μιλάτε σαν άνθρωπος. Γεια σας, τι κάνετε όταν λέω κύριε Βυσδέκη, εσείς. Θα λέτε γιατί, εγώ. Γιατί κουράζει τον κύριο Καλαμούκη. Πέστε του μέλι με τσάι και λίγο κονιάκ για το λαιμό του και να μιλάτε εσείς στο ραδιόφωνο σήμερα. Πού τσάι τώρα, πού τσάι? έχουμε, θα πετύχουμε μόνιμα χαμηλές τιμές στο ράφι. Αυτό που λέμε κάθε μέρα χαμηλή τιμή, το λεγόμενο everyday low price που λένε στο εξωτερικό. Το λεγόμενο everyday μαλακία. Everyday μαλακία. Που λένε στο εξωτερικό. Και στο εσωτερικό το λένε. Και εδώ ισχύει. Αυτό που λέει ο κύριος Κρέκας, ότι θα πετύχουμε κάθε μέρα χαμηλή τιμή. Αν είναι να πέφτει κάθε μέρα η τιμή, δεν χρειάζεται να πας σήμερα στο σούπερ μάρκετ. Σε πέντε μέρες θα έχει πέσει πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά, που έλεγε και κάποια είδος. Οπότε περιμένετε, μην βιάζεστε. Στο τέλος του μήνα θα έχουν εξαϊλωθεί τελείως οι τιμές. Εκεί λοιπόν, όπως λένε στο εξωτερικό, θα έχουμε το low price. Ο Κασελάκης, όπως ανακοίνωσε χθες, θα γίνει συνάδελφος. Είναι δηλαδή της σάτυρας. Αλλά θα γίνει και ραδιοφωνικός παραγωγός, γιατί μας είπε ότι θα κάνει εκπομπή. Θα ήθελα να αρχίσουμε και την ώρα του Προέδρου μια φορά την εβδομάδα στο κόκκινο και να μπορώ να απαντάω κατευθείαν ερωτήσεις από τους φίλους μας. Α, ζήλεψε τη δόξα του Αποστόλη που κάνει και αυτός εκπομπή, συνάδελφος, σατυρικός και ο Αποστόλης και ο Κασελάκης, δεν έχουν μεγάλες διαφορές, απλά ο ένας φοράει περούκα. Ο άλλος δεν είναι πιο ψηλός. Ο άλλος δεν φοράει. Και όμως θα το βρει, φαντάζομαι. Θα κάνουν. Ο Δέκα Σελάκης είναι πιο ψηλός και από το Μητσοτάκη. Τους είδα όρθιους προχτές και τους δύο είναι ακόμη πιο ψηλός. Θυμηθήκαμε, είναι πολύ σωστή αυτή η κίνηση του Κασελάκη. Πρέπει να το κάνει και αυτό, γιατί οι προηγούμενοι που το έχουν κάνει είχαν πάει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, εις το πρώτο τηλέφωνο, παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Πιο δυνατά. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Ναι, σας ακούω. Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι έχει συμφωνήσει ο Κλίντον, ο Μπιλ Κλίντον που έχει βγει στην Αμερική τώρα πρόεδρος, με τον Γκορμπατσόφ να σας διορίσουν πλανητάρχη. Δώστε μου το τηλέφωνο του κύριου. Δώστε μου το τηλέφωνο του κύριου, παρακαλώ. Ένας που τα είχε πάει πάρα πολύ καλά και ένας άλλος που επίσης τα πηγαίνει καλά. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ολόψυχα σου εύχομαι κουράγιο και δύναμη. Σε χαιρόμαστε στη Βουλή. Ελληναρά μου, ψυχή μου είσαι στην καρδιά μου. Θέλω να μείνεις για πάντα μαζί μας. Σ' αγαπώ. Να είστε καλά. Είμαι ο Κολοκοντρώνης. Να είστε καλά. Έχω μέσα στην ψυχή μου. Σ' αγαπώ σαν πατέρα μου. Σε βλέπω στη Βουλή και χαίρομαι. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Αγαπώ. Η αγάπη αυτή με πεθαίνει. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Ελληναρά μου. Η αγάπη αυτή μ' αναστέλει. Σ' αγαπώ. Όλοι. Είναι το Βασίλης Λεβέντης όταν έκανε ραδιοφωνική εκπομπή και τηλεοπτική με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και ο Κυριάκος Βελόπουλος που επίσης κάνει ραδιοφωνική εκπομπή και μιλάει με το κοινό. Τώρα θα προσθεθεί και ο Στέφανος Κασελάκης. Έχουμε εδώ κάνα δύο-τρεις φανατικούς Σιριζέους ακροατές που παίρνουν σε εμάς τηλέφωνο στον Αποστόλη. Νομίζω θα πάρουν και εκεί και θα λένε στον Κασελάκη: σ' αγαπώ, είσαι ο Κολοκοτρώνης, είσαι ο πατέρας μας και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. Κάναμε μια προσομοίωση με έναν άλλον που έχει κάνει ραδιόφωνο σε ταινία, να δούμε πώς θα είναι ο Κασελάκης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σας μεταδίδουμε ένα πρόγραμμα πολύ special με πολλά και βαρ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Κουλαμακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Είναι ούφο. Ήδη υγιεινής, ήδη υγιεινής, ενεργούμε για σας πριν από σας. Με τοποθέτηση προϊόντος ΣΥΡΙΖΑ. Αυτόματα καζαλάκια με το χέρι 6.500. Έκλεισα ραντεβού αύριο με την τράπεζα για να ζητήσω δάνειο και να αγοράσω αυτόματες κατσαρόλες. Αυτόματες κατσαρόλες ταχύτητος. Φτιάχνουν φαγητό και με χωρίς φαγητό. Τελικά τι είμαστε? Μαλάκα. Συνέχιση. Ο κόσμος μου έλεγε είσαι η ελπίδα μας, πίδα μας. Γιατί ο καθένας έχει τις πίτσες του το χαβάρα. Στα χέρια σας είναι. Κουλαμακούς. Πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Θα το γαμίσω και δεν θα μας σταματήσει κανείς. Ο Γκρίντσι που λέει και ο Κούλης. Ωραία θα είναι η εκπομπή εδώ με τον Στάθη Ψάλτη. Πέρασε όλα τα τεστ, έτοιμος να μπει μέσα. Περιμένουμε πώς και πώς αυτή την εκπομπή. Ο ανταγωνισμός ανεβαίνει, δεν ξέρω αν θα είναι μία με δύο. Θα το δούμε, ανεβαίνει ο ανταγωνισμός. Ο λαός έχει ανάγκη την ψυχαγωγία, το καταλαβαίνει ο καθένας. Και ο Κασελάκης εδώ και 1,5-2 μήνες που έχει μπει στη ζωή μας κάνει ό,τι μπορεί και έχει δείξει πολύ ωραία δείγματα σατυρικά όλο αυτό το δίμηνο. Λάος τώρα, μέρος δεύτερον. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Έχω καλέσει παραπολιτικά. Ναι, έχετε καλέσει. Ωραία. Αποστόλη είναι εκεί. Εδώ είναι. Αποστόλη. Έλα. Να σου πω, SoundCloud τι παίζει. Ξέρω εγώ. Διάφορες εκπομπές. Όχι, 30 δεκάτου είναι η τελευταία. Γιατί δεν έχει ανέβει μετά από εκεί. Μήπως δεν το πληρώσαμε. Ξέρω εγώ. Είμαστε κι εμείς λίγο γουτουπού καβάλα που λέμε. Α, οκ. Okay. Και τώρα γράφα mail στο Θύμιο. Μην γράφεις τώρα, μαλακίες. Δεν τα βλέπουμε. Αφού τα βλέπει, λέει. Έτσι το είπα κι εγώ για να μην παίζει τα πάνω σου. Μα, ωραία. Τι θα κάνουμε τώρα με αυτό. Όχι τίποτα άλλο. Είμαστε τρία άτομα και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Καλά, έχει κι άλλους τρόπους να τα ακούσει. Τώρα ηρέμησε λίγο. Μπήκα YouTube αυτά, αλλά έχει ανάμεσα διαφημίσεις. Ξέρεις, το άλλο ήταν. Τότε και διαφημίσεις, τι να κάνουμε. Κυρίλα, έχει και έναν ανάμεσα εκεί που λέει για την μπλουζάκια. Μαλακίες είναι αυτά. Αυτά με τα μπλουζάκια μην τα πιστεύετε. Σας κοροϊδεύουν okay, τώρα επειδή τώρα... είναι Black Friday και μαλακίες. Όσο μιλάω εγώ, εσείς παραγγέλνετε το δικό σου μπλουζάκι. Όσον ώρα εγώ μιλάω, εσείς παραγγέλνετε, σας προλαβαίνουν όλοι. Παπαριές. Ναι, ναι. Και η άλλη έχει και αργό ουρά, δεν φαίνεται το ελληνοφρένεια. Βλακίες σου λέω τώρα, έλα σε παρακαλώ. Καλά, τέλος πάντων, τι ξέρεις κάτι. Δεν ξέρω. Θα ενημερώσω όμως. Έχει τον πατέρα μου που. Τον έχω οργανώσει να τα ακούει στο δρόμο στο τάμπλετ. Τώρα άντε να του μάθω εγώ το πατέρα μου τα YouTube και τα αυτά. Ναι. Πρόβλημα μεγάλο. Υποψιάζομαι είναι δάκτυλος. Δάκτυλος επειδή το SoundCloud δεν φέρνει χρήματα. Oh. Υπάρχει δάκτυλος των φραγκοφωνιάδων να δουλεύει μόνο το YouTube που φέρνει χρήματα. Να σου πω τώρα. Καλά. Αλλά πίσω έχει ακλάδα την ουρά. Καλά. Δε το άμα είναι ή πείτε και τίποτα εκεί να ξέρουμε τι να κάνουμε. Εντάξει. Άμα δεν ξανανεύει να είμαστε. Ευχαριστώ. Έλα, δεν τρώω άλλο χρόνο. Γεια. Τον έφαγες, γεια. Έλα, πώς το λέει. Έλα. Τι γίνεται. Καλά, εσύ. Μια χαρά. Να σου ρωτήσω λίγο κάτι. Τι. Με το SoundCloud τι γίνεται. Δεν σας ανεβάζει και τώρα πλέον, γιατί. Ναι, το ανοιχνεύουμε, το ανοιχνεύουμε το πρόβλημα. Είναι σημαντικό. Συμπήρε και ένα φίλο προχθές και στο είπε. Ναι, θα το δούμε, θα το δούμε. Όντως κάτι γίνεται εκεί. Σας ακούμε κάθε μέρα, χαιρόμαστε. Κάποια δολιοφθορά υποψιάζομαι. Και για εμάς που έχουν εκείνη την ώρα τυχαίνει να δουλεύω και δεν μπορώ να τα ακούσω live εκείνη την ώρα. Και σας ακούω τις προηγούμενες κάθε μέρα όμως. Εντάξει, θα το κοιτάξουμε και θα το προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Θέλω να πω κάτι για όλους τους υποκριτές και τις Δύσεις, αλλά και όλους αυτούς τους δημοσιογράφους που κάθονται και σχολιάζουν όλα αυτά για την Παλαιστίνη. Ότι όταν έγινε αυτό που έκανε η Ρωσία με την Ουκρανία, την επίθεση, όλοι τρέξανε και μιλήσανε για ακυρώσεις και όλα αυτά. Τώρα με το Ισραήλ που γίνεται χαμός, όπως ο Μακρόν και όλοι οι άλλοι που λένε τα δικά τους, γιατί κανείς δεν σκέφτηκε να βάλουν, ας πούμε, κυρώσεις και στους Ισραηλινούς. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν είπε κανείς ότι δεν σκέφτηκε, μπορεί να το σκεφτήκανε. Δεν θέλανε. Αυτό είναι το βασικό. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και αν δεχτούμε ότι η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, τι ήταν η Αζόφ δηλαδή που είχαν σκοτώσει τόσο κόσμο. Δεν ήταν τρομοκρατική οργάνωση. Δημοκράτες έχουν μιλήσει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Yeah. Άρα. Άρα το ξέρεις πολύ καλά. Οι Ναζί είναι μια χαρά. Οι Ισραηλίτες είναι μια χαρά. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για όλα αυτά τα φερέφωνα, ας πούμε, της Δύσης που είναι οι δημοσιογράφοι που μιλάνε και πληροφορούνται μόνο από τα δυτικά μέσα. Αλλά και κάτι άλλο, γιατί βλέπω διάφορα ντοκιμαντέρ στο ίντερνετ και όχι χαζομάρες. Η Μοσάντ και η ΣΥΑ έφτιαξαν και το δημιούργημά του ήταν ακριβώς η Χαμάς, γιατί σκοπός τους ήταν να πολεμήσουν εναντίον μιας Ισλαμικής οργάνωσης και να μην υπάρχει εθνικό απελευθερωτικός αγώνας. Γιατί έτσι η Δύση θα ήταν υπέρ τους με αυτή την Ισλαμοφοβία. Κατάλαβες. Δηλαδή έχουν φτάσει σε ένα σημείο να κατευθύνουν τα πράγματα και κανείς δεν το καταλαβαίνει. Και κάτι άλλο, ότι βασικός σκοπός είναι η ΑΟΣ που είναι στην Παλαιστίνη και είναι από τις πιο πλούσιες της Μεσογείου, Αποστολή. Αυτό είναι. Αποστόλη! Έλα! Τι γίνεται? Καλά! Πήγες χθες στο Καλμάρμαρο? Όχι, δεν πήγα. Δεν πήγες να σηκώσεις την Παλαιστινιακή σημαία? Δεν πήγα. Θα τη σηκώσω. Αν πάει πάνω τώρα δεν θα έκανες εκπομπή, θα σε κάνεις τη λάβη σου. Θα τη σηκώσω αλλού, ναι, όντως. Γιατί η οικογένεια της Γερασιμίδου κάπως έτσι την πάτησε. Και όχι μόνο, και πολλοί άλλοι. Και 20 Παλαιστίνοι οι οποίοι προσπάθησαν να πάνε και τους συνέλαβαν πριν πάνε. Γενικά καλά πάει το πράγμα. Πολύ. Μέχρι σήμερα το πρωί είχαν πεθάνει 6 νεογέννητα στη Παλαιστίνη επειδή δεν υπάρχει ρεύμα στα νοσοκομεία και δεν μπορούν να δουλέψουν οι θερμοκηπίδες. Αυτοί είναι αρκετοί άνθρωποι στην κρίση. Δεν είναι αρκετοί, αντέχουμε κι άλλο. Το έχει πει. Αντέχουμε κι άλλο, λες. Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν αντέχω, ρε Αποστόλη. Θα έχουμε, θα πετύχουμε μόνιμα χαμηλές τιμές στο ράφι. Αυτό που λέμε κάθε μέρα χαμηλή τιμή, το λεγόμενο everyday low price που λένε στο εξωτερικό. Το λεγόμενο everyday μαλακία. Everyday μαλακία. Που λένε στο εξωτερικό. Άλλη λοιπόν μία day τελείωσε για μας εδώ σήμερα με χαμηλές τιμές. Όπως κάθε μέρα που λέει και ο Σκρέκας. Φτάσαμε στην ώρα να βάλουμε το τρίτο μέρος του λαού, αμέσως μετά διαφημίσεις. Και στην συνέχεια κολλητά ο Γιώργος Πιέρος και το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα, Απόστολε, καλή εβδομάδα. Δανοκουνού εδώ. Έλα, Δανοκουνού. Έλα να πω δύο πραγματάκια γιατί έχασα κάποιε μερούλε. Είχα κάτι οικογενειακά προβλήματα. Θέλω να πω στο μαλάκα το Μητσοτάκη. Εγώ που είμαι τώρα στο εξωτερικό και είναι και ο αδερφό μου και όλοι οι άλλοι. Εγώ σκέφτομαι. Oh, hello, Elizabeth, is that you? Elizabeth! How do you do? Για πες. Λοιπόν, συνορεύω το χωράδι το δικό μας που έχω κάτω στην Ελλάδα και βγάζω λίγο λαδάκι ακόμα, δόξα τω Θεώ. Α, να πάρεις επιδότη σαν το Μητσοτάκι εσύ. Βέβαια. Λοιπόν, συνορεύω με τέσσερα άτομα το οποίο ο ένας είναι στην Αυστραλία, ο άλλος είναι Ολλανδία, εγώ είμαι εδώ και κάποιος άλλος είναι στο Βέλγιο. Και η ανάγκη μας έκανε να φύγουμε έξω στο εξωτερικό. Ποιος του είπε του μαλάκα ότι αν δεν καθαρίσω εγώ το χωράφι γιατί να προσλάβει δασοπυροσβέστες, επιμένει ακόμα να ρίχνει πρόστιμα στον κόσμο, έχει καταχαρακώσει το πρωτογενή τομέα για να βάζει πρόστιμα στον κόσμο ώστε να του πάρει τα χωράφια με το έτσι θέλω. Ναι, δεν κατάλαβα. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Αυτό θα κάνει, ναι, τι. Αυτό θα κάνει. Άσε τους ανθρώπους να κυβερνήσουν, σε παρακαλώ πολύ. Να πάνε να γαμηθούν. Άσε τους ανθρώπους να πάνε να γαμηθούν, σε παρακαλώ πολύ. Ακριβώς. Ο Πλεύρης, το μουνόπανο. Σας παρακαλώ. Θα έρθει η εποχή που θα λέει Σιδηριστά είμαι στην πλατεία Εξαρχείων. Καλημέρα από την πλατεία Εξαρχείων. Με τη Νέα Δημοκρατία η πλατεία θα ξανά είναι μια κανονική πλατεία. Και ο Άδωνης θα λέει από το στούντιο της Μυτιλίνης πώς θα φύγουμε από εδώ. Να προσέξουν πάρα πολύ γιατί παίζουν με τα νεύρα του κόσμου. Και ήθελα να πω και ένα τελευταίο. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του παιδιού του Ρωμά. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Και πάντα τα ίδια θα είναι γιατί υπάρχει συγκεκριμένη άποψη. Οπότε πάντα τα ίδια θα είναι. Είναι σαπίλα. Αποστολή. Έλα. Έλα, κουβανολόγο, τι κάνεις? Έλα, κουβανολό. Πώς πάει? Καλά, εσύ. Τι να κάνουμε εδώ, τραβιόμαστε με την Παλαιστίνη κάθε εβδομάδα, ό,τι μπορούμε. Ήθελα να σου πω κάποια πράγματα όμως και για την Κούβα. Γιατί δεν ξέρω αν τα παρακολουθείς. Είχε πρώτη του μήνα και δύο στη Γενική Σύνελευση του ΙΕ την καθιερωμένη ψηφοφορία. Που πάλι για 31η φορά καταδικάστηκε ο αποκλεισμός των ΗΠΑ εναντίον στην Κούβα. Και δεν είναι τυχαίο ότι 187 ήταν υπέρ, 2 ήταν κατά, η ΗΠΑ και το Ισραήλ και μια αποχή η Ουκρανία. Επίσης να σου πω ότι στις 16 και 17 του μήνα θα γίνει στις Βρυξέλλες ένα δικαστήριο το οποίο είναι άτυπο, αλλά με συμμετοχή γνωστών νομικών επιστημόνων, το οποίο θα συζητήσει πολιτικά και νομικά για τον αποκλεισμό των ΗΠΑ εναντίον στην Κούβα. Και δεν ξέρω, καλό είναι να το παρακολουθήσετε και να το προβάλλετε κι εσείς. Εντάξει, θα το πούμε, πούμε, θα το πούμε. Θα σου στείλω και το link, δεν ξέρω αν θα το βγάλετε στη σελίδα. Και επίσης ότι με τους φίλους μας και τους φίλους της Κούβας, εμείς ως πολιτικός σύμβουλος MRT θα είμαστε πάλι στο Πολυτεχνείο και εδώ και στη Θεσσαλονίκη. Όποιος θέλει μας ψάχνει και μας βρίσκει και το τριήμερο και την πορεία. Καλή δύναμη και να συνεχίσουμε ό,τι μπορούμε τους αγώνες. Και βενσερέμος, we will win. Αυτά τα γνωστά. Άμα το παλέψουμε γερά θα τα καταφέρουμε. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Σας παίρνω από την ηλιόλουστη χωριστή δράμα, από την εξωτική. Εντάξει. Τι κάνετε? Καλά. Περαστικά σας είμαι τον ακούω κάπως τη φωνούλα και ότι έχει ένα πρόβλημα. Ναι, μωρέ. Πίνει κρύα. Ναι, γιατί είναι λόγω ηλικίας και αυτά, ξέρεις. Άμα δεν προλάβεις το εμβόλιο της γρήπης, σου έρχεται από εκεί που δεν την περιμένεις. Α, μάλιστα. Καλά το ξεκίνησε ο Θήμιος για το Μητσοτάκη που πήγε στο σούπερ μάρκετ και έβλεπε τα πολύχρωμα εκεί τις τιμές και το ένα και το άλλο. Αλλά δεν είπε το υπόλοιπο που ρώτησε το Σκρέκα ενώ αυτός έκανε όλη την ηχή. Πήγε ο Μητσοτάκης για να πει ότι θα μπει το 5%, αλλά ρωτάει του Σκρέκα τι είναι αυτό το 5%. Τι ψηφίσατε, ρε μαλάκι, τι ψηφίσατε. Τώρα λοιπόν, αποστάλη 24 του μήνα, 24 ώρα του Νοέμβρη, θα έρθουμε στην Αθήνα οι συνταξιούχοι, έχουμε πανελλαδικό συλλαλητήριο. Άντε, να ξεκουνάμε σιγά-σιγά, άντε. Ναι, ναι, τι να κάνουμε. Χάλασε ο καιρό. Από όλη την Ελλάδα θα έρθουμε κάτω, θα γίνει πανικό. Αλλά θέλουμε δίπλα μα και την νεολαία και αυτού που είναι κοντά στη σύνταξη, γιατί όλα τα προβλήματα θα βρεθούν μπροστά του. Άντε και καλέ, θα έχει φροντίσει ο Μητσοτάκης να μην φτάσουν ποτέ στη σύνταξη, μην αγχώνεσαι. Τελειώσατε. Καλά, εντάξει, αυτό είναι εξυπακούητο ότι δεν θα φτάσουν πάρα πολλοί κόσμος και λόγω ότι δεν έχουν δουλειά οι άνθρωποι. Η κόρη μου τώρα απολύεται, τέλος του μήνα απολύεται, απολυμένη. Μετά από 27 χρόνια. 27 χρόνια δουλειά στην τράπεζα, ο Olympus Bank έκλεισε και τους απέλυαν 2% έφτιαχναν τη χρήση. Τώρα που έμειναν κάτω από 20 άτομα θα απολυθούν όλοι μαζί. Και είμαστε άστα να πάει. Τέλος, εσύ είσαι καλά. Καλά είμαι, καλά. Θα μας συνοδεύσετε. Κάτι θα κάνουμε. Μπράβο ρε αγόρια, μπράβο ρε αγόρια, έτσι δυνατά. Εμείς θα έρθουμε τόσα χιλιόμετρα. Σας αγαπούμε πάρα πάρα πολύ.